والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم دروسی پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو پر گفتگو ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے وہ ہرگز دنیا اور زینت کے لیے نہیں تھے، نفس یا شہوت کے لیے نہیں تھے، اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں تعدد ازواج کا یعنی زیادہ بیویاں ہونے کا، ان کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کی تھی۔ اسی سلسلے کو مزید اور واضح کرتے ہوئے عرض کروں، جیسا کہ بیان کیا تھا کہ جنت میں ایک مرد کو جو جنتی ہوگا دنیا کے 100 مردوں کی قوت حاصل ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کم از کم 30 جنتی مردوں کی قوت حاصل تھی۔ اس طرح تقریباً کم از کم، زیادہ کی روایتیں بھی ہیں، 3000 مردوں کی قوت حاصل تھی۔ آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، یہ بتائیے کہ آپ ایک وقت میں اگر ایک روٹی بھی کھاتے ہوں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو 3000 مرد کتنی روٹیاں کھائیں گے؟ 3000 کھائیں گے۔ اور اگر آپ دو کھاتے ہوں تو وہ کتنی کھائیں گے؟ 6000 کھائیں گے. اور اگر دو وقت کا کھانا ملا دیا جائے تو پھر کتنی ہو جائیں گی؟ 12000 روٹیاں ہو جائیں گی ایک دن کی. تو 12000 روٹیاں کھانے کی طاقت رکھنے والا اگر ایک روٹی یا دو روٹی کھائے یا 4-6 کھائے صرف ایک وقت میں نہیں، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں قوت کے لحاظ سے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک وقت میں دو روٹیاں کھاتا ہے، دو وقت میں 4 کھاتا ہے. اگر اس کی زندگی آپ 50 سال لگائیں تو اس سے حساب کر لیں کہ وہ کتنی روٹیاں کھا لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 مردوں کی یا 4000 مردوں کی قوت حاصل تھی، اس کے باوجود آپ کی خوراک کتنی کم تھی. جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں تذکروں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری 63 سالہ زندگی میں 14 سیر جو کھائے ہیں. بہت کم غذا کھاتے تھے. ایک وہ جو صرف دو روٹی کھانے کی طاقت رکھتا ہے، اسے اگر 3000 کھانی پڑ جائے تو کھا لے گا؟ نہیں. جو 3000 کھا سکے، 6000 کھا سکے، دو وقت کو ملائے 12000 روزانہ کھا سکے، وہ اگر صرف 10 روٹیوں پہ گزارا کرے تو یہ کمال ہے یا نہیں؟ بلا تشبیہ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12000 شادیاں کرتے تو آپ کے پاس قوت تھی، آپ کے پاس اتنی قوت تھی، اس کے باوجود صرف 10-11 بیویوں پر گزارا کیا. ایک وقت میں 9 رہی، اور وہ بھی سب ایسی جو کوئی ایک مرتبہ کی کوئی دو مرتبہ کی بیوہ تھی. کیا اس کے باوجود ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نفس کا غلبہ رکھتے تھے؟ نہیں. یہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کی بھی پہچان حاصل نہیں کی، ورنہ یہ ایسی باتیں نہیں کرتے. 25 برس کی عمر میں پہلا نکاح ہوتا ہے، وہ 25 سال ایسے ہیں کہ دشمن گواہی دینے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اسے کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم والا دیکھا، اس کی شرم و حیا کی ہم قسم کھا سکتے ہیں. وہ ورا تقوا کی ایسی مثال ہے وہ زندگی کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نگاہ کرنا تو دوسری بات ہے، اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ایسے میں شادی ہوتی ہے تو 15 سال بڑی عمر کی عورت سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 27 برس ہنسی خوشی گزارتے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کسی اور عورت کی خواہش نہیں ہے. وہ عورت پردہ کر جاتی ہے تو جتنے نکاح ہوتے ہیں سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی تمام بیوائیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سلسلے میں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ گزشتہ جمعے کئی باتیں بتا چکا ہوں. اور دوسری شادیاں جو کی علماء نے، ان کے بارے میں بھی تفصیل لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں، مختلف قبیلوں، خاندانوں میں شادیاں کی. ان میں کئی مصلحتیں بھی تھی. مثلاً کچھ خاندان ایسے تھے جو جب بھی مسلمانوں کے خلاف کافر جنگ کرتے تو وہ خاندان کافروں کا ساتھ دیتے تھے. جب نبی پاک نے ان خاندانوں میں شادیاں کرنی تو پھر انہوں نے کافروں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. کئی مصلحتیں ہیں، اصل بات تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے اللہ کے بتانے سے، لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا. کیوں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل جوانی کا ٹائم تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار لیتے ہیں، وہ بھی ہنسی خوشی گزارتے ہیں، تو اس نبی کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسے عورتوں کی خواہش تھی. حضرت ستیجہ، آپ ستیجہ کا لفظ کہتے ہیں، اصل لفظ ستیجہ ہے. ان کے نکاح سے پہلے یہود کسی نہ کسی طرح کفار کا ساتھ دیتے تھے، جتنے یہودی تھے. جب اس خاتون سے نکاح ہوا تو انہوں نے پھر کبھی کافروں کا ساتھ نہیں دیا. بظاہر ہر آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جس نے بھی نبی پاک کی سیرت پڑھی ہے وہ تسلیم کرے گا کہ میرے نبی کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے ان پر انگلی اٹھائی جا سکے. وہ تو سب کے لیے مثال بن کر آئے تھے. اور اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تو جو دوسروں کو پاک کرنے کے لیے آئے وہ خود ناپاک نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جتنے لوگ یہ غلط باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے ان کی اپنی باتوں کے. جب وہ اپنا حال دیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. نبی پاک تو آئینہ ہیں، ان میں جو کوئی دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے. جس کے اندر شیطان ہے، جس پر نفس کا غلبہ ہے، وہ نبی پاک میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ سمجھتا ہے یہ بھی میرے ہی جیسے ہیں. حالانکہ اس کو معلوم نہیں، وہ تو اپنا آپ دیکھ رہا ہے. اللہ کا حبیب تو بے مثل ہے، بے مثال ہے. اور پھر نبی پاک کی بیویوں کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کروں. قرآن پڑھیے، قرآن میں امرأۃ کا لفظ آیا ہے عورت کے لیے. نبیوں کا ذکر امرأۃ لوط، یا وأخلفنا له زوجا، عورت نوح علیہ السلام کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت، یہ اکثر الفاظ آئے ہیں. کسی نبی کے ذکر میں زوجہ کا لفظ آ گیا، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا ہے یا لسان نبی. اندازہ کریں جب نبی سے نسبت ہو جائے تو اللہ کو وہ عورتیں بھی پیاری ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کی عورتوں یہ یاد رکھو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. میرے حبیب کی بیوی بنی ہو تو اب کوئی اور عورت تمہاری طرح نہیں ہے. یہاں تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جانے پر وہ عورتیں ایسی ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ باقی کوئی اور عورت تمہاری طرح نہیں ہے، تو جس کے ساتھ لگنے والی عورتیں بے مثل ہو گئی وہ نبی کتنا بے مثل ہوگا. جو عورتیں ان کے ساتھ لگی، اللہ فرماتا ہے کوئی اور عورت تمہاری طرح، عورتوں میں سے تم کسی اور کی طرح نہیں، تم نبی کی بیویاں. جب نبی کی نسبت کی وجہ سے ان خواتین کو اتنی عزت ملی ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ نبی پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ نبی کی مثل بھی کوئی اور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے، جتنی بیویاں آپ کے عقد میں نکاح میں رہیں، ان کے لیے قرآن میں کیا آیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. مومنوں کی، ذرا اونچی کہیے گا. کوئی بیٹا اپنی ماں کے خلاف بات کرے تو وہ اچھا بیٹا کہلائے گا؟ کوئی اولاد ماں کے خلاف بات کرے وہ اچھی اولاد کہلائے گی؟ افسوس ان لوگوں پر جو خود کو مومن کہتے ہیں اور پھر نبی کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں. اگر اچھے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مقام رکھتی ہیں؟ مومنوں کی مائیں، روحانی مائیں ہیں، جسمانی نہیں، روحانی مائیں. ہم ان کی جسمانی اولاد نہیں ہیں، روحانی اولاد ہیں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کتنا مقام رکھتی ہیں؟ آپ پچھلے جمعے سن چکے کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے جن کو اللہ کا سلام آتا تھا، حضرت عائشہ کو اللہ کا سلام آتا تھا. یہ وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا. امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے خلیفہ، امام الاولیاء لقب اولیاء کے امام، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ، بڑے عالم، بڑے عابد، متقی، پارسا، بزرگ، بہت بڑی شخصیت ہیں، اہل علم ان کا مقام جانتے ہیں. علماء نے لکھا کہ ان کو جو علم ملا ہے وہ نبی پاک کی برکت سے ملا ہے. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بی حضرت میمونہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو میں سکھاتا رہتا ہوں، نبی پاک کا ذکر آئے دروشی پڑھا کریں، اللہ والوں کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ. عورت ہو تو انہا، مرد ہو تو انہو، دو ہو تو انہما، جمع ہو تو انہم. عورتیں زیادہ ذکر کیا جائے تو انہن. حضور کی پاک بی بی کی ایک کنیز، ایک خادمہ تھی، اس کے بیٹے تھے حضرت امام حسن بصری. حضرت میمونہ کی ایک خادمہ کے بیٹے، چھوٹی سی عمر تھی وہ خاتون، حضرت میمونہ کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے پاس رہتی تھی. مائشہ نے اسے کسی کام سے بھیجا، یہ چھوٹے سے بچے تھے، اس نے دودھ پلایا، ان کو کھلا دیا اور کہا کہ یہ بچہ سو رہا ہے، ذرا اس پہ نگاہ رکھ لیجئے گا، میں آپ کا کام کر کے آتی ہوں. وہ خاتون کام کرنے چلی گئی، پیچھے بچے کی آنکھ کھل گئی، اور بچے کو آنکھ کھل جائے تو پھر ماں کی یاد آتی ہے، وہ ماں کو ڈھونڈتا ہے، بھوک ہو تو پھر رونے لگتا ہے. بھائی صاحب نے اسے گود اٹھایا، لیکن اسے بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے سینے سے لگایا چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ بچہ بھوک سے رونے لگا. آپ نے اس کے منہ میں اپنا دودھ دیا، اللہ کی قدرت کے دودھ اتر آیا، حضرت نے وہ دودھ پی لیا. علماء فرماتے ہیں وہ سینہ جو نبی پاک کے سینے سے لگا، اس سینے کی برکت والا دودھ حضرت امام حسن بصری نے پیا، اس لیے اللہ نے ان کو علوم و معرفت اور درجہ عطا کیا. ذرا نسبتوں کا اثر دیکھیے، دیکھیے یہ پیغام کس طرح تقسیم ہو رہا ہے، اور لوگ اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان اعتراض کرنے والوں نے کچھ پایا نہیں، کچھ پایا نہیں. اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کیا، محبت کی، تعظیم کی، وہ لوگ آج بھی دیکھو ان کے دامن بھرے ہوئے، ان کے دامن. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، والا حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. نہیں کا لفظ کسی سائل کو میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آج لوگ دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں کہ حضور نے ان سے ٹکٹ مانگا ہے آنے جانے کا. اعلی حضرت دیکھو کیا فرماتے ہیں, آسمان خانے زمین خانے زمانہ مہمان صاحب آنا لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سارے کس کے ٹکڑے کھا رہے تھے؟ نبی پاک سے. کس کے مہمان بنے ہیں؟ یہ کون ہے تو جس کا صدقہ ساری کائنات ہے؟ اسی لیے وہ فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھٹیا آئے کا چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا کیا شمار, ان کی نسبت جسے بھی مل گئی اس کا دامن بھر گیا, اور جس کسی کو جو ملا ہے ان کی بارگاہ سے ملا. کوئی انکار کرے تو اس سے پوچھو رب کا پتہ کس نے بتایا, رب کی پہچان کس نے کروائی, کلمہ کس نے پڑھوایا, یہ مسلمان کس نے بنایا, کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کے نام آپ حضرات کو یاد ہوں گے, یاد ہونے چاہیے. سب سے پہلی پاک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالی, سودا بھی کہتے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حضرت زینب, یہ ان کی پہچان کے لیے بتاؤں, نبی پاک کی دو بیویاں تھیں جن کا نام زینب تھا. دونوں کے باپوں کے نام بھی لیے جائیں تو پہچان ہو جاتی ہے, لیکن ایک کو ام المساکین کہتے ہیں. یہ ام المساکین انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہوتا تھا, جو کچھ آتا تھا وہ مسکینوں کو دے دیتی تھی, فوراً تقسیم فرما دیتی تھی. تو یہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ ہیں جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وقت میں اکٹھی نبی پاک کے نکاح میں رہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ نکاح ایسے بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا مگر وہ حضور کے ساتھ نہیں رہی. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے نبی پاک کے ایک بیٹے تھے, یہ خادمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے بارے میں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی, سلیب تھی, لیکن ہمارے لیے ان کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. ہم سب کو چاہیے کہ جس کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے, قرابت ہے, ہم اس کا احترام کریں, اس سے محبت کریں. اس موضوع پر متعدد کتابوں میں تفصیل موجود ہے, میں نے مختصراً آپ کو یہ بتایا ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو اعتراض ہو, کوئی شبہ کسی کے ذہن میں رہ جائے, وہ بیان کر سکتا ہے, میں اس کا جواب پیش کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو کسی کے ذہن میں اس تفصیل کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیے, نبی معصوم ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے لیے عورتوں سے شادیاں نہیں. میں نے یہ بھی وجہ بتا دی آپ کو پچھلے جمعے کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے زیادہ محبت کیوں رکھی, اس کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. آئیے تفسیر کے تحت مزید گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے. پتا چلا شادیاں کرنا, بچے ہونا, یہ نبوت اور رسالت کے منافی کوئی بات نہیں. نبی انسان بن کر ان کو انسانی صورت میں بھیجا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے انسانوں کو فیض پہنچانا ہوتا ہے, تو جب کوئی کسی صورت میں آتا ہے اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال بن کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خصوصیات رکھی ہے جو دوسرے عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی. اس لیے مجھے اور آپ کو ان ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں, جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں یہ بھی غلطیاں کرتے ہوں گے, ایسی بات نہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں, اور ان کے بارے میں شیطانی خیال یا نفس پرستی وغیرہ کے گمان کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے, ان کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا جا سکتا نہیں. بات آ گئی ہے تو آپ کی معلومات کے لیے کرتا چلوں, ہو سکتا ہے کوئی لحاظ کی وجہ سے سوال نہ کرے یا میرے سامنے نہ کہے, لیکن اس کے دل میں یہ سوال رہے تو میں اس کو بھی مطمئن کر دوں. لوگ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں, کوئی بدگمانی نہیں, مگر صحابہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سی شادیاں کی, کسی کی چار, کسی کی پانچ, کسی کی چھ, کسی کی سات, کسی کی آٹھ, کسی کی دس بیویاں تھی. تو میں بتا دوں, ایک ہی وقت میں کسی کی اتنی بیویاں نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ سنت نہیں, نبی پاک کی خصوصیت ہے. کیا ہے یہ, ذرا اونچی کہیے گا, یہ صرف نبی پاک کی خصوصیت ہے, کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی، اس ایک کے ساتھ پورا آپ اس کا سلوک نہیں کر پاتے، دو ہو جائے تو عدل کرنا مشکل، آپ کو وقت کا دوسری چیزوں کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کر پائیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے چار سے زیادہ نکاح کیے، مگر ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں تھی، اس زمانے میں لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھی، ان کا حکم بھی قرآن میں ہے، اب وہ ماحول نہیں، اب وہ سلسلہ نہیں ہے، تو بیویوں کے علاوہ ان کی کنیزیں اور خادمائیں بھی ہوتی تھیں، اور ان کے لیے بھی قرآن میں احکام ہے، ان کا بھی وہاں، کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کے علاقے فتح کرتے تھے، وہاں سے ان کو مال غنیمت میں عورتیں بھی ملا کرتی تھیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا تھا، اور مجاہدوں کو مسلمانوں کو وہ خواتین رکھنے کی اجازت دی، یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ خام خواہ آپ لوگوں یہ گمان کرنے کے کوئی برائی بدکاری کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہوئی، لیکن کسی نے ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھی، اس زمانے میں یہ آج کل کی طرح پروپیگنڈا